Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, man kan ju undra vad det är med det svenska folket. Vart är de? Ja, exakt. Här ställer man upp och bjuder på lite radio så här, i livesändning. Och sen är det knappt någon som lyssnar. Men det är skitsamma. Vi lägger upp det på iTunes sen ändå. Så det är väl där vi har de flesta lyssnare, tror jag. Det är så? Ja, jag tror det. Det brukar vara några stycken varje dag som tankar ner skiten. Det är skönt. Så är det. Men det är alltid kul att ha någon... liksom. Ja, exakt. Det blir lite mer nerv när man kör live och så. Men det gör vi ju nu så. Jag vet inte hur många som går in och lyssnar som är inne och lyssnar nu. Ja, nu är det i alla fall några stycken som lyssnar. Är det? Ja, du ser. Fan, det är ju skönt. Ja, du ska ju åka till Paris på onsdag, va? Jajamän. Det är därför vi passar på att köra lite här. Ja. Vi skulle ha sänt nu helgen som var, men ja, det kan bli massa födelsedagsfester och annat. Skoj. Ja, exakt. Så ja, det är väl första gången vi kör på en måndag. Ja, det förra veckan körde vi söndag, va? Ja, förrförra blir det till och med. Förrförra blir det till och med. Ja, så vi sket i förra veckan, men vi kör nu, ja, i alla fall. Det är bra att vi håller liksom flamman brinnande. Precis. Ja. Jag vet inte vad vi ska fokusera på i den här sändningen. Ska vi ta total fokus på din lista som du har gjort, topp 5? Ja, vi kan tänkte vi skulle titta lite närmare på de otäckaste och brutalaste filmscenerna. Ja, det är okej, alltid intressant. Ja. Det är ofta film och musik på dina listor, men det är alltid kul att diskutera. Det är väl det området vi brukar röra oss. Så är det. När vi då har vi tjabbar. I alla fall någonting att prata om. Ja, exakt. Det är ju trött att sitta och snacka om väder. Liksom. Det är, väder och vind. Det är fan atomvinter ute nu också. Ja, det är jävla konstigt väder. Alltså. Ja, det är trist väder. Det är trött som fan. Det snöade i helgen, gjorde det. Ja, det är ingen nytta. Liksom. Laser som hinna av dynga på marken. I fan. Vi matar på. Men det var ju Brian Ferry och Company, Roxy Music där. Vad heter låten, Wayne? Love is the Drug. Och du lyssnar på Magnat Radio. Och ja, vi ska väl sätta fokus totalt på din topp 5-lista. Ska vi göra det alltså? Det är film som är temat som vanligt. Ska vi hoppa rakt in i? Ja, jag har något annat, i skiten, annat att vädra i eten. Nej, vi kör på det här. Wayne's topp 5. Plats 5. Nu handlar det alltså om otäckaste, enligt mig, filmscenen i alla fall. Vi kan börja en klassiker, kanske. Cannibal Holocaust, den känner du till. Ja, det var länge sedan jag såg den. Det är lite... en märklig film, den handlar väl inte om så mycket egentligen. Det liksom... ja, de är väl ute i någon djungel och så är det en massa kannibaler som kommer fram och gottar sig. Just de scenerna är inte så vidriga. Det vidrigaste av allt är den här sköldpaddscenen när de hittar en stor sån här jättesköldpadda och lemlästar den. Okay. Och det är på riktigt. Är det på riktigt alltså? Det är på riktigt. Då är filmen måste bli anmäld. Och... den blev anmäld för att folk trodde att allt var på riktigt. Ja, okej. Så det var ju... sånt kallat, vad heter det, ramaskri eller vad man ska säga. Men det enda som var på riktigt, det var den sköldpadda, det var alltså djurplågeri, så att det är otäckt att se på den scenen. Ja. De sliter den i stycken. Gör de. Blev filmen bannad från en massa biografer och skit? Oh ja. Ja, och sen, det var den väl fram till, den är väl på vissa ställen fortfarande bannad, kan jag tänka mig. Total förbjuden. Så. Ja, och sen nu på scenen då är det en film som heter A Serbian Film som mycket skriverier om. Barnmisshandel och grejer. Ja. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Jag hade förträngt den. Ja. Ska säga. Glömt bort den helt och hållet. Ska man våga glutta den någon gång? Den ska vara riktigt tung att säga. Ja. Ett negativt sätt. Ja. Jag vet inte om jag tänker göra det, men barnmisshandel, det var väl, det finns värre saker än så i den filmen, har jag för mig. Okej. Cannibal Holocaust, det är en rulle som du har investerat på DVD. Nej, min bror investerade i den. Det är så att det är en klassiskt jävligt bra soundtrack till den filmen. Ett band som hette Morte Macabre heter de. Ja, just det, så heter de. Ja, just det. Ja, ja, jag som hade det på specialiserar tunga. Sig på filmmusik för mig, till de här italienska. Ungefär som Argento, Goblin heter ja, Goblins. Ja. Ja, precis. De gjorde musiken till, vad fan heter filmen? Ja, det är väldigt många av de där filmerna. Suspiria, till exempel. Ja. Goblins gjort musiken till. Suspiria. Det är en ganska vidrig rulle alltså. Det är det. Ja, men Argento, han är ju så här. Jag har inte kommit så långt än i den där boxen han införskaffade. Så du checkar den där ja, Argento-boxen. Precis. Ja, men det är inte så många guldkort i den. Han har gjort bättre filmen, den är inte med, som inte är med i den boxen alltså. Suspiria är den. Ja, den är med. Det är helt klart en av de bästa ja, skräckrullarna jag har sett i alla fall. Ja. Favorit. Amen. Yes, vi fortsätter efter den här lilla hymnen. Magnatradio. Yes, vi är tillbaka här i Magnatradio. Vi håller på att beta Waynes topp 5-lista här, de vidrigaste filmscenerna. Enligt dig då. Amen. Så får jag tillföra mina åsikter där. Precis. Och vi är på plats 4. Yep. Waynes topp 5. Plats 4. Super 8. Super 8. Eller, det är den nya rullen va? Nej, det man kan tro det. Du tänker på Nicolas Cage-rullen? Ja, precis. Okay. Det är svårt att välja en scen i den där filmen. Först och främst har vi James Gandolfini. Gandolfini heter han kanske. Ja, det tror jag. Ja, och Peter Stormare som spelar praktsvin. Båda två. Riktiga, vidriga, sliskiga jävlar. Som sysslar med sån här tortyrporr. Okej. Okay. Jag har inte sett den alltså. Ja, den är väl inte så spektakulär. Ja, den är, det är lite otäck stämning, lite så här rugget och men den otäcker all sin vidrighet. Ja, precis. Mycket sjuka saker. Så det är svårt att välja någon just speciell scen, men en av de otäcka grejerna är en kille som heter Chris Bauer som spelar Machine som får göra det smutsiga jobbet i de här filmerna. Iförd en sån här, vad heter det? Som den här har i Pulp Fiction som de tar fram i den där lådan. Jaha. Sån här ja, gimp suit om man ska säga, medicin eller disciplinboll i käften och sånt där. Gagball, ja, precis. Sånt han iför då gör diverse vidrigheter. Det är behållningen med rullen. Ja, det är vidrigt där. Otäckt. Men det är väl kul med lite vidrigheter ibland så. Ja, det är ju det. Det är så, men ja. Den går att säga, gör. Men ja, nog sagt om den. Alltså, det var inte så mycket att säga om den. Alltså. Du vill inte gå in på detaljer. För du, ja, det är mycket detaljer. Ja, men du får du gå in på dem. Smaska lite. Den handlar ju om att Nicolas Cage spelar privatdeckare som ska utreda ett mord. Mm. Till sin hjälp får han Jaquan Phoenix som jobbar på en sån här porrbutik som visar runt i LA's undre värld. Så kommer de i kontakt med, jag tror Gandolfini, han är den som kränger iväg filmerna. Stormare, han är regissören som tycker att det är konst. Och så har de den här Machine som är den som gör dirty work, så att säga. Men om vi går in på just den här scenen då, det är ju det vi ska fokusera på i den här listan. Ja, det är inte så spektakulärt våld som det är i de här nya Saw- och Hostel-filmerna, utan det är mer, jag minns någon scen, de smugglar väl in kvinnor från Asien och låter dem tro att de ska bli modeller, så det funkar. Sen tar Machine fram en machete, sen är det bra sen. Fan, vad trevligt var. Vi fortsätter. Waynes topp 5. Plats 3. Jag är rakt på saker. Ja, det är raka rör idag. Nu vill du köra en snabbsändning, då gör vi fan det då. Ja. Vi är på plats 3 över dina. Det får inte gå för fort där. Okej, vi kan snacka lite långsammare. Så. Bita tag i ämnena ordentligt här. Ja, plats 3 över din lista då. Nu ska vi till Frankrike, ska vi. Men det passar ju bra, med tanke på att jag också snart ska dit. Irreversible, tror jag. Tror man säger på franska. Ja. Det är väl Irreversible på engelska. Ja. Är det någon film du har sett? Ja, berätta lite. Jag kastar titlar. Den går ju så att säga baklänges. Den börjar, alltså Memento kanske du har sett, den filmen. Ja, precis. Mm, det är ungefär samma upplägg som i den. Shortcuts. Nej, den går väl inte baklänges, gör den det? Nej, skitsamma. Fortsätt. Jag tror det i alla fall. Jag är fan med det. Den här Irreversible blev väldigt omtalad när den kom. Den innehåller ju en våldtäktsscen som är en kvart lång ungefär. Jaha. Väldigt påfrestande att titta på. Det är den scenen. Och sen är det även en scen, en karjävel blir ihjälslagen med en brandsläckare. Okej. Okay. Det låter våldsamt. Ja, men man får se liksom, det är filmat hela tiden, så man ser mer och mer hur liksom huvudet till slut är bara platt. Handkaka kvar. Okej. Det är väldigt bra gjort där. Ja. Men det är de två scenerna som jag vill belysa. Men så när du var yngre, när du satt och kollade på någon rulle med dina föräldrar, att de spolade förbi vidriga scener, sex scener och våld och grejer, ja. För att ni, de ville inte att ni skulle se. Det var med att man inte fick se de filmerna överhuvudtaget, tror jag. Okay. Men det gjorde man ju smyg ändå hos kompisar och så vidare. Ja, du tillhör den generationen liksom. Fick tag i motorsågsmassaken och gick ner i en källare och kollade på någon fladdrig bild. Ja, precis. Nej, så jävla gammal. Dålig VHS-kopia. Som... Vilken var den första riktiga makabra filmupplevelsen, om du kommer ihåg? Som du kommer ihåg? En film som heter Graveyard Shift. Det är inte, tror, den inte heter, det någon Stephen King rulle? Oh, men den heter, jag tror den heter likadant, eller någonting med Graveyard och sånt där. Det var en riktig skräckfilm, vidrig sak. Tyckte man då, man tror inte man skulle tycka det nu, men då var man liten och fick förmodligen inte se den för ens föräldrar. Så. Jag tror när man är ganska ung, då uppfattar man inte det riktigt våldsamma som man gör när man blir lite äldre, när man kommer upp i 14 års åldern eller sånt där. Nej. Det, då var det väl just mer sånt med monster och grejer som var otäckt och ja, exakt. Sånt där. Riktigt psykisk våld och lite mer slafsiga grejer. Det uppfattar man inte lika hårt, tror jag. Nej, nu är det mest en ja, men sånt som är psykiskt påfrestande att titta på, som en som såna här filmer med våldtäkter och sånt där och sånt. Det är ju otäckt nu. Ja, men det är väl mer grafiskt våld. Jag menar, nu snackar jag psykisk som ja, typ Repulsion. Ja. Polanskis rulle. Den är inte så jävla grafisk så, utan den är så här psykisk. Det är mer stämningen då. Påfrestande alltså. Att se. Ja, precis. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Men när man kommer ihåg, jag tyckte till exempel Stålmannen, en av Stålmannen filmerna med Christopher Reeve var jävligt otäck. Den med Richard Pryor. Det är väl tredje, va? Ja. Den är lite mer så komisk. Ja, men någonting hände med Richard Pryor i den filmen, att han blev så jävligt otäck ut. Jag kommer att bli rädd för det. Ja. Jag för mig att jag såg den, för det var inte så länge sedan. Den är väl inte så jävla, det är ju inte en bättre i den nej, scenen. Nej, men just det är någonting man kommer ihåg. Likadant är en tecknad film, Cobra, som gjordes med Sylvester Stallone sen också. Jaha, som, ja, det är... Den vet jag också tyckte var, den var väldigt våldsam för att vara gjort, ja, tecknad film alltså. Det är också ett som jag kommer ihåg. Sådär. Kan du tisa för plats två? Ja, då är det inte monstergrej, utan då är det mer väldigt grafiskt, om man säger så. Holy smoke, land sakes alive. Magnatradio. Ja, det var ju Elvis Presley där, gamle kungen. Det utlovas lite grafiskt våld på plats två. Jajamän. Wayne's topp 5. Plats 2. Eller våld och våld. Det är mer... Videovåld. Ja, det, 127 hours. Fan, var den så jävla bra egentligen? Jag tyckte den var bra, men den var ju sjukt video när han skär av sig armen där. Det handlar alltså om han Aaron... Vad fan har jag skrivit? Rolston. Ja, baserat på en verklig händelse. Han var ute, han var en sån här äventyrarkille som gav sig ut i bergskedja där i USA. Och, han ramlade ner i en klippskreva och fastnade med armen vid en sten där. Så att, till slut tvungen att skära av sig armen för att ta sig därifrån. Vad heter killen som spelar huvudrollen där? James Franco. Ja, precis. Han blev nominerad för en Oscar till och med för sin insats. Han är jag gillar han. Han är en bra skådis. Men han ska nog inte leda Oscarsgalan. Nej, det var nog en av de sämre åren faktiskt. Han där, vad heter bruden som... Ja, det har jag glömt. Som ja, det var många som ansåg att det var den sämsta galan någonsin. Ja, faktiskt. Det, ja, Nej, men... Ja, nog om detta. Vi snackar om rullen där. Ja. Scenen när han skär av sig. Ja. Var det armen eller fingret? Ja, det, sånt där tål inte jag att se. Så att, vi ska väl inte gå in för mycket på hur han går tillväga. Men filmen i sig, det är just bara den scenen som är jävligt otäck. Ja, jag vet, filmen i sig var jävligt, vad ska man säga, väldigt konstig. Ja, alltså jag tycker den gjorde, ja, vad fan, slutet också blev lite så här snopet. Ja, och sen var det mycket han hallucinerade där och mindes tillbaka och grejer. Ja, jag tyckte, fan, det är inget mästerverk alltså. Det kanske är så det gick till också med den här på riktigt. Att det är väl så, ja. Jag vet inte hur många dagar han satt där, det var bra länge i alla fall. Det känns som att den filmen gjordes bara för att det skulle vara så där lite, det är inte så mycket film av det hela, tycker jag. Det... Nej, den fick bra kritik, fick den i alla fall. Ja, ljummen kritik. Ja, just det, det var en film som fick väldigt blandad kritik, om man säger så då. Ja, exakt. Han Danny Boyle heter han. Han har gjort egentligen bara bra filmer, tror jag. Trainspotting har gjort, och en film som heter Sunshine. Ingen som du har sett. Nej, alltså fan, jag ligger jävligt lågt med filmtittande nu för tiden. Det går i vågor det där alltså. Väldigt olika filmer. Trainspotting, som handlar om missbrukare i Edinburgh, va? Yes. Ja, men det var inte så länge sedan jag såg den. Nej, det är en klassiker. Den har sett många gånger. Sen har du Sunshine som är en science fiction. De reser till solen, ska de göra. Som också är väldigt poetisk, kan man säga att den är. Ja. Mycket flum och sånt. Sen gjorde han Slumdog Millionaire. Ja. Den har inte jag sett. Det tror inte jag heller har gjort. Jag förstår inte varför. Alltså, den är ju väldigt omskriven, ja, och hyllad och så vidare. Ja, så att den vill säga. Men 127 Hours. Fan, den på plats två. Alltså. Det finns väl värre grejer. I vidrighet alltså. Men det här var liksom bara... Ja. Du har sett, vad heter den, Maratonmannen? Ja, tandläkarscenen där. Ja, den är vidrig. Ja, det är länge sedan jag såg den filmen, men det sägs, den kommer ofta upp i såna här diskussioner. Att, Solo. Ja. Den har ju... Sodoms 120 dagar. Tror jag inte jag har sett. Den hade jag svårt att se. Alltså, det är inte ofta jag brukar så här, ge med mig, men då var jag tvungen att kolla bort. Alltså. Fick kvällningar alltså. Den var äcklig alltså. Ja, den är bara vidrig, allmänt vidrig. Ja. Du har inte den på plats ett, va? Nej, det har jag inte. Riktig jävla arena rock där. Queen, Heaven for Everyone. Sliskigt, sockersöt. Sockersöt. Bjärt kontrast mot våldsamheten när vi pratar om här. Ja, precis. Mm. Passar fint. Vi har ju suttit och bett av din lista här. Ja, den är inte klar. Nej, precis. Nej. Men de vidrigaste filmscenerna. Precis. Enligt dig. Mm. Blandad kompott. Det är allt från våldtäkter och avkapade armar och så vidare. Och så vidare. Sköldpaddor fanns med också. Ja, de måste få sin del om också. Jajamän. Wayne's Top 5. Plats 1. Det är lite svenskt med här. Och även amerikanskt där. Vi snackar Millennium-trilogin. Det var ganska otippat alltså. Ja. Kom på det när jag såg den amerikanska versionen. Girl with a Dragon Tattoo. Ska det ses? Nej. David Fincher. Nej, vad fan! Fan, nu är det bort med totalt alltså. Jag brukar ofta blanda ihop de två alltså. Ja, men det är ju, ja, klart det är Fincher som har regisserat den. Ja, ja, fortsätt. Precis, fortsätt. Och det är den här scenen då när ja, nu blir det en liten spoiler för er som inte har sett den. Men det har väl alla gjort. Ja, i alla fall den svenska, tror jag. I alla fall, I den svenska så spelar ju Peter Haber Martin Wanger, som visar sig vara mördaren och psykopat. Yes. Och det är just scenen där när han visar upp sin tortyrkammare där, som jag tycker det är fan sjukt alltså. Väldigt otäckt. Skarsgård. Ja, jag kommer inte där. Ja, för att Skarsgård är otäckare än vad Peter Haber är, tycker jag i alla fall. Vidrigare. Okej, ja. Jo, men Fincher han gottar på lite mer än vad den svenska rullen gjorde. Sen just det med, det är ännu sjukare när Martin Wanger där innan han ska till och lemlästa Daniel Craig, att han sätter på eller Mikael Blomqvist som han heter i filmen då, slänger på en skiva med Enya för att ha i bakgrunden där när han slafsar på. Det blir sjukt. Men just det, jag har inredat en hel tortyrkammare med liksom allehanda verktyg, borrmaskiner och sådana sågar och grejer. Alltså det är, jag tycker jag är jävligt otäckt alltså. Men det måste ju fan finnas värre grejer alltså, ja, som du kunnat ta med på listan. Ja, men det är liksom samma som i hostel där, att liksom, det är samma upplägg där, att folk åker till sina tortyrkammare och betalar pengar för att ha ihjäl folk. Det är en sjuk grej alltså, det är otäckt. Ja, det kan jag hålla med om, helt klart. Det händer ju liksom ingenting. Det är ju ingen som, just i filmen där dör den där tortyrkammaren, förutom liksom, man får ju aldrig se någon sådär blod i och inälvor där, men man vet ju att liksom, ja, jag måste läsa boken också, att det blir säkert ännu otäckare då, kan jag tänka mig. Ja, det brukar ofta vara så. Mm. Folk blir alltid upprörda över att filmen inte följer boken och ja, sådär, men nu, de måste ju anpassa det för den vita duken. Ja, jo, så är det naturligtvis. För alltid, Sagan om ringen, de har ju skurit bort massa delar och grejer till filmerna, så att säga. Du har läst böckerna? Ja, jag har hört det i alla fall. Men jag började läsa första boken. Jag kom kanske 30 sidor in, så la jag ner. Alltså, tänkte det var sömnpiller. Det var så alltså. Ja, men det är det här lite så här fantasy grejerna. Jag vill inte den. Nej, jag vill ha lite mer så äkta vara, så här, lite mer verkligt anpassat. Aha, det är svårt för det här med fantasy grejer alltså. Själv har jag svårt för böcker som inte är övernaturliga. Håller mig borta från sånt som är baserat på verkliga händelser och så. Ja, vad fan, det är ju skönare att få ha en riktig råbarkad så här roman. Så det är... Ja, men då? En deckare. Klassisk kioskdeckare. Ja, jo, exakt. Ja, men jag gillar det faktiskt. Det känns lite eller en mer... kärleksroman kanske. Ja, jag vet inte. Nej. Kanske. Om den är... trevlig. Ja, jo. Ja, det är svårt det där alltså. Ja, du hade The Girl with the Dragon Tattoo på plats ett alltså. Det kan ju ändras. Man har ju inte sett färdigt. Man ska ju se fler filmer också. Det kommer ju ändras där. Och inte bara nya filmer, man lär ju se lite gamla filmer också som kanske får en plats på den här listan. Det lät som att du hade några andra salor, nämnde du där. Och ja, har det några fler vidrig. Svårt att säga så raka, men Argento har ju många sjuka scener alltså, ja, i sina filmer. Fast mig mest slafsiga för slafsandets skull, utan giallo kallas det väl. Ja, gör det. Ja, kanske gör. Ja, sen har vi som jag nämnde tidigare, Maratonmannen. Ja. När tandläkarscenen. Ja. Ja, det är så jävla vidrigt alltså. Kommer jag att tänka på den filmen som heter Tandläkaren, The Dentist. Ja, den är inte så jävla bra alltså. Corbin Burnson spelar den galna tandläkaren där. Den är väl egentligen bara gjort för att visa lite vidriga tandläkare. Han går loss där med borrar och grejer. Mm. Ja, sen har vi ändå också Suspiria och Argento. Ja, just det. Ja. Mm. Den är slafsig alltså. Slutet där alltså, det är påfrestande. Inga spoilers nu, jag har inte sett den. Nej, jag ska inte berätta någon handling här. Men den är vidrig, ja. Filmen överhuvudtaget. Det finns ju, ja, det är ju många som, filmer som man har hört ska vara riktiga. Det finns ju mycket asiatisk film som är... Ja, jag kan tänka mig det alltså. Ichi the Killer finns det en film som regissören Takashi Miike har gjort. Fan, bara droppa namn. Ja, det är sjukt. Briljera lite. Som jag inte har sett den, men... den ska vara extremt våldsam och vidrig. Smäktande 80-tal där. Jajamän. Ratata, ser det inte om. Tror den är från 86 eller något sånt liknande. Det är bra grejer där. Ja, det är mycket spott och spä på de där killarna, men de fick till några fina melodier där. Jag gillar Mauro. Vem var det mer med det där? Ja, vad heter den andra killen? Pinsamt. Magnatradio. Nu har vi ju kört en lista här. Mm. Vidrigaste filmscenerna enligt dig. Du hade The Girl with the Dragon Tattoo. På... Som ett, ja, vi båda två är. Men den amerikanska versionen är ju snäppet vidrigare. Ja. Bättre också. Ja, den är bättre. Men det är ändå inte så här. Jag tyckte ändå inte att den nådde upp till de här... höga förväntningar. Ja, vad fan, den har ju fått mycket bra kritik alltså, från världens recensenter. Så är det ju. Men jag förstår inte riktigt, så bra var den kanske inte som journalisterna ville göra. Märkligt grepp det där med de är i Sverige men pratar amerikanska med lite svensk brytning. Och, ja, precis. Ja, det som visar med sig TV4 och... Ja, ja. Sen ibland bara höjter de till på svenska så här, konstigt alltså. Ja, men det är mest vi som är från det här landet som tycker att det är konstigt. Så är det, men resten av världen bryr sig inte så mycket. Hur är förväntningarna på Prometheus då? Ja, det är en film som vi har snackat mycket om i det här programmet. Ja, den här prequel till Alien. Ja, precis. Det utspelar sig 36 år innan första Alien-filmen. Ja. Tagit reda på. Läste på. Ja, man får ju höga förväntningar när man ser trailern om inte annat. Precis, den ska vara riktigt bra. Ja, det får man hoppas alltså. Ja. Annars får man fan ta och ge sig. Ja, du ska åka till Paris på onsdag. Precis. Ja, du är rädd för att flyga och så vidare. Ja, sjukt rädd för att flyga. Är det mycket piller och skit innan du... Piller? Ja. Som är en... Ja, alltså lugnande piller. Brukar du... Nej, jag har nog aldrig provat på något sånt. Jag tror inte det skulle funka. Jag vet inte riktigt. Det ska vara ett sömnpiller i så fall. Men det känns lite grann som att... Det är inte många timmar dit till Paris. Nej, det är väl inte ens 2 timmar kan jag tänka mig. Nej, exakt. Då går jag väl på en stadig whisky. Ja, okej. Ja, nu köper den. Dynga ner mig. Kommer inte bli mer starrig om man dricker? Visst? Ja, det är ett råd man får. Att man ska inte dricka alkohol. Men för mig har det funkat hittills i alla fall. Bättre hålla sig nykter istället. Du gillar ju flygare. Ja, gillar och gillar. Jag tycker inte det är något speciellt. Fy fan. Ja, men det, jag tycker det är härligt att flyga faktiskt. Det är skönt att se jorden uppifrån. Från ett annat perspektiv. Ja, exakt. Du gillar starten där när den drar igång stärkarna, eller på att säga. Men... Ja, men jag tycker det är skönt att flyga faktiskt. Ja, tänk om det kunde vara så. Då, ja, nej, ska nog gå bra det där. Ja, Då får vi säga lycka till då. Ja. Säger vi god kväll. Ja, god kväll. Så ses vi någon gång här framöver. Ja, vi får se när det blir. Det är lite, det ser så med att hålla tiden, håll fasta. Ja, det menar i sändningen. Ja, ja, jo, men fan, vi brukar rapportera innan vi kör. Så. Ja, precis. Kanske blir på söndag eller något sånt där. Ja, yes. Det visar sig. Hej och hå. Hoj. Thank you.